Foto sidan 114. På Ragnfrids gård fanns inte bara en hallbyggnad. Man behövde även kök, smedja, fähus och vävstuga. Så här ser två rekonstruerade vikingahus ut på Gunnes gård i Upplands Väsby norr om Stockholm. Båda husen har träväggar. Det ena huset har trätak, det andra huset hötak.